Beanit baş Bernard. ئەوەتیە شوانە چی دەکەی لێرە؟ دەڵێ ئەمڕۆ زوو هاتووی. بەیانی باش. ئەی کۆنی هایدی؟ هێشتا نوستووە. لەوانەیە لەبەر گەشتەکەی دوێنێ زۆر ماندوو بوو بێ. هەڵی مەستێنە باشە؟ بەڵام دوێنێ ئەو پێیوتم کەەوە ئەو لەگەڵم دێت بۆ ناو چیەکان. هایدی لەگەڵ مان نایە، گوێتان لێ نەبوو؟ دەیوەرن لەگەڵم، دەی! ئۆی، پیتەر، خۆت بێزار مەکە. ئێرە فرانکفورت نییە، من لە ناو چیاکانم. بەڵێ، لە ماڵی خۆمم. پیتەر! پیتەر! پیتەر! دەی دوورکەونەوە، ها؟ پیتەر! بەیانیت باش. بەیانی باش پیتەر، بۆچی منت بە ئاگا نەهێنا؟ ئەی نەمووت لەگەڵت دێم؟ بەڵێ بەڵام باپیرت نەیهێشت لەخەو هەڵت سێنم. باپیرم؟ کەمێک چاوەڕێکە، دەڕۆم خواردنەکەم دەهێنم. بەیانیت باش باپیرە، هاتووم تاوەکو. ئەوەش خواردنەکە تەکچەکەم، لە گەڕانەوە دوانەکەویت باشە؟ باشە. پیتەر، ئاگات لە هایدی بێت. بەسەر چاو، هیچ غەمت نەبێ. نا بێرنارد، تۆ نەڕۆ لێرە بمێنەوە. بێرنارد! بەڕاستی ئەوە سەگێکی زۆر کەل لە ڕەقە. هایدی، بۆ فرانکفورت شوێنی وەکو ئێرەی نییە؟ بۆیە حەز دەکەی لێرە بمێنیتەوە، وانییە؟ ڕاستە! دەزانی پیتەر، هەموو ئەو گوڵانە و تەنانە هەورەکانیشی تۆیە. ها؟ ها؟ هایدی، کەواتە هەموو چیەکان پێشکەش دەکەم. سپاس! دەی با کەمێک یاری بکەین. هایدی، پەلە مەکە! Thank you. ها؟ تیا کان زور جوانه من خوشم دوه دمه کم یک بنوم ها؟ اوه بم که تزوه و دخوی تو کجاره نماوی های دی ای تو نتوی بازو که ویشکو بزنکیو ببینی بو قیشیلی نتوی ببینی دوه تماشا اندکم همو تربیرم دکرده و که تک گرام و یکم شد سیب کم هنده بخوم پشو دادم هیوام دخواز لسر جیان لبر تشکی خود دا پال کوام کشو هواکه ایر زور خوشا واتا لفرانکفورت بمشه بیو پشو نداوان؟ نخیر تنها کلیر بوی هبو پشو بداد امش لشوره کی زور گوری وکو اشکال که بپرده دا پوش رابو که تا کلیر دیتاو ایر زور دل خوش دابید ها؟ کلیر چیا؟ ها؟ اول خانو گوره که فرانکفورت داشی پیتر کلیر یکی که لباشترین هورکانی من ها مال دولو من دکد لیوانیا؟ بله همویان به خاتون بانگیان دکدم شتکی سیر نیه پیتر ها پیانو تی خاتون؟ نه هم خاتو عدلیم بو خاتو رو دون مایل همو کد بسرم ده هواری دکد زور توندو دل رقبو پیدا گوتم عدلیم او چی دکی؟ ای خوایا عدلیم که شرباکه فرمکه اوی ادلین هایدی پیم بله لفرانکفورت چی دکرت ها؟ لراستی دا پیتر زور کارم ندکر یعن درسم دخویند یعنیش خونم دبینی خونت دبینی؟ پیتر ای تو چی دکرت ها؟ من چیم دکرت؟ من شواني بزنانم همو روجة بزنكانم دهينا ايرا بازكا سيركا بيتر ها؟ بوچی پیدا کنی؟ بوی پیدا کنم چون کشتی کم ببیر حتاوا شویک لفرانکفورت خونه کی سیرم بینی خون؟ دا پیرت حزی لسامونی سپی بو لخونم دا جماره کی اکتر زور لسامونی سپی خوان چیت گود؟ جماره کی زور؟ بله هروا دزانی تو تندانت خوارد؟ نزانم اگم لینیا تا چون خودتو خوردت باشه چون بزم اگر شتکن لناو خونی تو دار رویان دابه هایدی پیتر تو 230 سامونت خورد ها؟ راست نیا هایدی من اونده زور خور نیم بلام حسده کم همون سامونه کم بخوم بینید تو چنده زور خوری؟ ها؟ خونه کی زور سیره ها؟ پیتر تو نکوراوی سریو کی بچوگ بکن که لفرانکفورت بوم هر دم خونم بسیع کن دبینی یوکیم دادی تر با کتون استا کاری لکه دبینم پیتا هر وحا خونم ببا پیدم و یوکی و همشتکانی ایره دادی تیز کامیان لبیر نکرد بو هر وکو او کاتی بو که کم زر حاتم بو ایره پیتا ناوی کاری لکه یوکی شر با یوکی بید ها؟ چون که اوان لگل یکترین کاتی که بانگیان دکی بیکو دین بله هایدی با حول بدین یوکی بینید؟ یوکی توش یوکی رازی دبی بما؟ ای تو رازی؟ سیر که پیتر دل رازی ها؟ دی بابروی نسد چیا کن؟ شوین اگ دناسم شتیا که تو حزیلی دکی هایدی لگلم ورا اشتا چیا پیتر؟ لگلم ورا و دی زانی چیا پیم بله؟ چاوره که تا دی بینی؟ باشا خیره که هایدی تماشا که؟ نای بینی؟ لچویا لوی؟ اما به تو چولکه یا؟ بله، زور توانا او دای کیانا، خواردنی انده داته برسیانا، بی خو پینکی هایدی دبی هل استاب گرینوا نا بیبز نکان بطن هادی بهیلین ها؟ تارکی دی کشتی نوا اگر حزب کی دی گرینوا زور سپاس پیتر ها؟ من زور دل خوشم که گرایتو هایدی کاتی که هلانه کم دوزیو بیرم کرتو که تو حزدکی بیبینی زور پیم نخوش بو کاتی که نمتوانی نشان تی بدم بلام استا بینید بدلود بو هایدی پیتر آی سرم پیتر داوی لبردن دکم هیچ تیگ نبوا یهو پیتر کلاو کت تماشا که هایدی دبه لبه چی بکن؟ هزی لبر خوره؟ ها؟ او بزنه دینانی ها؟ چی؟ جوان سیری بکن او دینه ها؟ چی؟ ها؟ آیا اوش اندامه کی میگلکه ها؟ هایدی تماشا او بیت وب که؟ بله او خوره تی ها؟ دینه بگره و ایره دینه ده کمی تخواره و رویشت ها؟ دروم دی هین موه تو لای میگلک بمینه و باشا؟ لگلک دیم بلان بوسی لگل میگلکی دی که ویش تو هم بیتر؟ رنگ رنگ که ون کرد بید هایدی خەڵکی دەڵێن پیرەمێردەکە هاتۆتە گوندەکە و کراسێکی نوێی بۆ هایدی کڕیوە. بەڕای تۆ پیاوەکە ئەو قسەیە دەبێ ڕاست بێ یان نا؟ باشە، دەبێ ئەوە ڕاست بێ، چونکە لە کاتی گەڕانەوەی کراسێکی زۆر جوانی لەبەردا بوو. سڵاوت لێ بە پیری چیاکان. ماوەیەکی زۆر درێژە تۆم نەبینیوە. هایدی پێی گوتم کەوا جانتاکەی لێرە بەجێ هێشتووە. بەڵێ، هایدی پێی گوتم کەوا لە لای خۆمی دابنێم. ئێستا دەتەوێ؟ من دەمەوێت ئەوانە بە سەمون بگۆڕمەوە. بۆ دەتەوێ بڕێکی زۆر سەمون ببەی؟ بەڵێ. فەرموو، ئەوەش جانتاکەیە. تۆ دەزانی هایدی کچێکی زۆر باشە؟ لە ماینفیلەوە بە عارەبانەکەم بۆ ئێرەم هێنا. بە درێژایی ئەو ڕێگایە قسەمان لەگەڵ یەکتریدا دەکرد. ئەو گوتی کە لە ماڵی کەسێکی ملیۆنێردا دەژی، بەڵام زۆر حەزی دەکرد بگەڕێتەوە ناو چیە. وا دیارە ئەو تۆی خۆش دەوێ. بە درێژایی ڕێگاکە باسی تۆی دەکرد. ئەو پیاوەی لەگەڵی دابوو هەر پێی دەگوت خاتون. سپاستان دەکەم کە چاودێری جانتاکەتان کرد. نا نا، هیچ لە گۆڕە نییە. خۆگوێت لێی بوو، سپاسی ئێمەی کرد. پیرەمێردەکە پێکەنی. ئەوە تا دینە لەوەیە لەگەڵ مێگەلەکە. دینا! دینا! باز مەدە! دەکەوی! چاوەڕێکە! چاوەڕێکەوە هاتم! دینا نەجوڵێیت! بووی؟ نەخێر. زۆر جوانی. بەهۆی دینەوە هاتوینەتە ئێرە. ئەو شایانی سپاسکردنە هایدی. بەڵێ، تۆ ڕاست دەکەی. ئاه، ئەوە زۆر ساردە. دەی بابگەڕینەوە هایدی. بەو خێراییە؟ مێگەلەکە بەتەنهایە. جارێکی تر دەگەڕێنەوە بەیەکەوە یاری دەکەین هایدی، غەمت نەبێ. بەڕاست جارێکی تریش دێینەوە ئێرە؟ بێگومان. ها سەیری ئەوێکە. ها خۆرەکە چیاکان وەکو بڵەی داگیرساون. زار هایدی لە فرانکفورت خەونی بەو دیمەنە دڵرفێنە بینیوە. ئێستا ئەو لەناو ئەو چیانەدایە کە ئەو دیمەنە جوانەی هەیە. ئەوە خەون نییە. دڵی ئەو کچەش پڕە لە خۆشی و شادی. بەڵێ. سپاس. چیاکانت چۆن بینی؟ یاریت کرد؟ بەڵێ، زۆرم یاری کرد. دەریاچەیەکی جوانیشمان بینی. دەریاچە؟ باش، ئێوە چوونە ئەو شوێنە دوورە؟ ئەوە چیە باپیرە؟ هیچ نییە. ئەوە بۆ منە؟ بێگومان بۆ تۆیە. بەوەی دیکە دەچێت. سپاس باپیرە، تاقی دەکەم. و بزانم چونا رود لولا کبا پیرا هروها توش پیتر بم شیویا؟ بله تاود داخ پیتر تاواو استا چونم زور جوانا تو تا استا هایدی هشتا هر جوانی هایدی بله سپاس بخوا رسکالم بو هی من هایدیم من زور خوش حالم من رسکارم بو لشا رسکارم بو